Sí. Historia d'un fracàs, última estrofa. Mus, reis, és la presó de l'escola. Els carrers de València, banyats en sang. Immigrants i obrers que no s'han revelat. Història d'un fracàs, última estrofa. Mus, reis, és la presó de l'escola. Els carrers de València es fan llars. Lluna de plata, perquè no puc abraçar. Comença la meua història. Si puc reproduir-la és perquè tinc memòria. No vaig a parlar de la idea de glòria. Més bé del fracàs, més bé del meu fracàs. Si seguís sent l'última escala de la vida puta, de la vida més amarga, de la vida de xentola que m'ha predestinat d'un futur de merda, d'un futur ja escrit del qual no puc sortir cap pas enrere, ni a que resistir. Admirava des de xicotet les ocupacions, gent organitzada, jove que prometia canviar el món, trencar amb tot, amb la monotonia, amb la meua apatia, existència depressiva que apareix a la pell cada cop que el meu cap em demostra que no m'agrada el que estic fent. Història d'un fracàs, última estrofa. Bus, reis, és la presó de l'escola. Els carrers de València, banyats en sang. Immigrants i obrers que no s'han revelat. Història d'un fracàs, última estrofa. Mus, reis, és la presó de l'escola. Els carrers de València es fan llars. Lluna de plata, perquè no puc abraçar. He demanat més d'allò que podia donar-vos sent. Si sóc un fracàs de persona per no poder complir el meu paper, el meu rol, i haver-me promès canviar el món, perquè existeix una opressió i té nom. Sí, és cert, es diu despertador i la seua utilitat és fer foc. La meua finalitat és sentir-me jo i no una titella d'un ens superior, dels interessos de la paranoia d'una classe que pensa que tindre estudis et farà eixir de la pobresa. Ho sent, però és la mateixa merda. Siga un funcionari o l'esclau d'un patró que vota a la dreta. Puta classe media que afirma que les classes socials no són cosa d'avui sinó del passat. Història d'un fracàs, última estrofa. Mus, reis, és la presó de l'escola. Els carrers de València, banyats en sang. Immigrants i obrers que no s'han revelat. Història d'un fracàs, última estrofa. Mus, reis, és la presó de l'escola. Els carrers de València es fan llars. Lluna de plata, perquè no puc abraçar. És una fiera, la pressió de tindre que ser el millor en tot i no tindre temps per a elegir, per a pensar, fer les coses per inèrcia, sense decisió pròpia i complir els nostres rols, no poder triar, hem venut la llibertat per seguretat i perquè tot funcione no pots eixir del camí. Sí, tinc problemes, la vida no ha estat senzilla, sempre el debat moral que tindria que fer per la pressió exercida cap a mi, però ja està bé, em plante des d'ara, faré el que em digui el meu cor. Antítesi, 2010. Tractat de la justa guerra contra el sistema. Història d'un fracàs, última estrofa. Bus, reis, és la presó de l'escola. Els carrers de València, banyats en sang. Immigrants i obrers que no s'han revelat. Història d'un fracàs, última estrofa. Bus, reis, és la presó de l'escola. Els carrers de València es fan llars. Lluna de plata, perquè no puc abraçar. ¡Sois unos criminales! ¡Usáis armas de fuego! ¡Así cualquiera! ¡Nosotros tan solo tenemos piedras! yo. Del 4-6-9-0-0 al 4-6-0-11. Antes de hacer rap, rapea panfletos para que nos hacemos en revolución, así que estar atentos, ineptos, que siguen relacionando una serie de ideas con un estilo musical concreto. Hay que romper el gueto, no hacerlo más grande, porque si no todos los esfuerzos serán en balde, mientras Valencia no arde y la comunicación y el aislamiento se apoderan de las calles, formas de control que también nos afectan. En los 80 la heroína, en el siglo XXI la cocaína, la teletienda. Hay que tomar los barrios, que empiece la contienda, construir la anarquía y romper sus esquemas, conseguir nuestras metas, nuestros objetivos y llegar al punto de empezar a ser nocivos para con su sistema. Tractad la justa guerra.